सुफियान ने इब्ने औन से, उन्होंने नाफे से, उन्होंने हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला नुमा से और उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नुमा से रिवायत की। उन्होंने कहा, मुझे खैबर की जमीनों से एक जमीन मिली। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मुझे एक जमीन मिली है। मुझे कभी कोई माल ऐसा नहीं मिला जो मुझे इससे ज्यादा महबूब और मेरे नजदीक उससे ज्यादा उम्दा हो। उन्होंने उन सब की हदीस की तरह बयान किया और उन्होंने, मैंने ये हदीस मोहम्मद को बयान की और उसके बाद वाला हिस्सा बयान नहीं किया। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4226।